جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه السلام. گفت نی نی مهلتی باید نهاد، اشوه ها کم ده تو کم پیمای باد. حق تعالی وحی کردش در زمان، مهلتش ده متسع مهرا سزان. این 40 روزش بده مهلت به تو، تا سگالد مکرها او نو نو. تا بکوشد او که نه من خفته‌ام، تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام. حیله‌هاشان را همه برهم زنم، آنچه افزایند من برکم زنم. آب را آرند و من آتش کنم، نوش و خوش گیرند و من ناخش کنم. مهر پیوندند و من ویران کنم، آنکه اندر وهم نارندان کنم. تو مترس و مهلتش ده دم دراز، گو سپه گردار و صد حیلت بساز.